wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła 16. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Tragiczny wypadek na Podlasiu, zginęły 4 osoby, w tym 3 dzieci. Już w listopadzie seniorzy otrzymają 14. emeryturę z automatu, nie trzeba składać żadnych wniosków. Trwa Święto Miłośników Sztuki, czyli Festiwal Dwa Teatry w Zamościu. Tragiczny wypadek w miejscowości Tatarowce na Podlasiu. Auto osobowe zderzyło się z ciężarowym. Na miejscu zginął kierowca samochodu osobowego i trójka dzieci, które siedziały na tylnym siedzeniu. Druga krajowa numer 65 w tym miejscu jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu na prostym odcinku drogi zjechał na przeciwny pas jezdni i zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym. Siła uderzenia była tak duża, że tir wylądował w rowie. Do wypadku doszło na drodze prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrowie. Auta ciężarowe muszą czekać, osobowe kierowane są w tym miejscu na objazdy drogami lokalnymi. Polscy turyści, którzy awaryjnie lądowali w Addis Abebie, wrócili już do kraju. Do stolicy Etiopii przyleciał po nich zastępczy samolot linii Enter Air. Jak zapewnił rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina, wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie fizycznym i psychicznym. Samolot wylądował z kilkuminutowym opóźnieniem na lotnisku Chopina w Warszawie o godzinie 9. Znaleźli się tam praktycznie wszyscy, a przynajmniej przytłaczająca większość pasażerów. Czterech z nich skorzystało z rejsowego lotu przez Frankfurt. W Addis Abebie pozostała załoga samolotu. Czekająca na jego naprawę znajduje się ta załoga jak najbardziej w dalszym ciągu w porozumieniu i korzysta ze wsparcia naszej placówki w Addis Abebie. Wczoraj samolot lecący z Mombasy do Warszawy z powodu awarii silnika wylądował awaryjnie na lotnisku w Addis Abebie. Wcześniej, tuż przed startem z Kenii, wewnątrz samolotu pojawił się dym. Emeryci i renciści nie muszą składać wniosków o 14. emeryturę, przypomina minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pieniądze na kontach seniorów pojawią się już w listopadzie. To świadczenie jednorazowe. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już jest gotowy i ci emeryci, renciści, którzy na dzień 31 października mają uprawnienia do pobierania rent emerytur, otrzymają 14. emeryturę. Na 14 w pełnym wymiarze liczyć mogą jedynie emeryci, których świadczenie nie przekracza 2051 zł netto. Jeśli ktoś ma wyższą emeryturę, 14 zostanie uszczuplona. Trwają poszukiwania kierowcy, który wczoraj nad ranem na przejściu dla pieszych śmiertelnie potrącił kobietę. Do zdarzenia doszło na mikołowskim odcinku drogi krajowej 44 na Śląsku. O dotychczasowym przebiegu śledztwa Samuel Baron. Wypadek miał miejsce w sobotę po godzinie 5. Z relacji świadków wynika, że 41-letnia mieszkanka Rudy Śląskiej Halęba przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Wówczas miał uderzyć w nią przejeżdżający samochód, jednak kierowca zamiast wezwać pomoc zbiegł z miejsca zdarzenia. Mikołowska Komenda Policji potwierdziła, że jak dotąd efektu nie przyniosło sprawdzanie monitoringu na trasie, którą mógł poruszać się sprawca zdarzenia. Do tej pory udało się tylko potwierdzić, że kierowca poruszał się Skodą Fabion 2 lub Skodą Roomster w kolorze czarnym. Policja prosi o kontakt każdego, kto posiada wiedzę o miejscu pobytu kierowcy. Weterani, a także przedstawiciele władz państwowych wezmą udział w uroczystościach ku czci żołnierzy 6. Pułku Pancernego imienia Dzieci Lwowskich w Piedimonte San Germano we Włoszech. To część obchodów 80. rocznicy sformowania armii generała Andersa. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk podkreśla, jaką wagę Piedimonte San Germano odegrało w walkach o Monte Cassino. To miejsce zaciętych walk prowadzonych przede wszystkim przez 6. Pułk Dzieci Lwowskich. Walk, które właściwie wieńczyły czy dopełniły zwycięstwa, jakie miało miejsce 18 maja 1944 roku w starciu o Monte Cassino. Bez Piedimonte San Germano nie postawiona by została ta pieczęć nad zwycięstwem i wiktorią Polski. Walki o Piedimonte San Germano toczyły się od 20 do 25 maja 1944 roku. Zdobycie miejscowości pozwoliło na pełne otwarcie drogi na Rzym i dalszą ofensywę aliantów. Prezentacje słuchowisk i spektakli teatralnych, koncerty, a także spotkania z gwiazdami to atrakcje trzeciego dnia festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. W imprezie licznie biorą udział twórcy teatru radiowego. Aktorzy Sławomir Orzechowski i Henryk Talar zwracają uwagę na magię spektakli radiowych.

o tobie, że mnie też masz za co w sobie. Ani wzgardzisz chucią moją, ale mi ją oddasz swoją. Tego zataić nie mogę, co mi w sercu czyni trwogę. Wszytki tu wzrok ostry mają i co piękne dobrze znają. Przebóg siostry o to proszę, niech tej krzywdy nie odnoszę. Wiem, jak która wdotknąć miało, co ja się utroskała. Oczelaką jęczą szkodę, łatwo przyzwolę na zgodę. Ale kto mnie w miłość ruszy, wiecznie będzie krzyw mej duszy. Będzie krzyw mej duszy. Piękna, współczesna interpretacja pieśni świętojańskiej o Sobótce. Kuba Więcek i Paulina Przybysz w utworze Kwiateczki. To przed chwilą pięknie rozjaśniło nam studio przy Myśliwieckiej, mimo braku okien w studiu M4, w którym właśnie jesteśmy. Mam nadzieję, że w Państwa domach również zrobiło się jeszcze cieplej i jeszcze przytulniej. A my tak pięknie, kwiatowo i romantycznie rozpoczynamy dzisiejszą audycję Czy już Państwo słyszeli? W programie trzecim Polskiego Radia. A utwór, który słyszeli Państwo przed chwilą, to singiel promujący zbliżający się album Kuby Więcka i Pauliny Przybysz z serii Polish Jazz, skupiony w całości właśnie wokół pieśni świętojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego. I coś czuję, że to będzie cudownie brzmiący album. A tak w temacie reinterpretacji i nadawania nowego życia starszym utworom, jestem ciekawa, czy uda się Państwu rozpoznać, jakie utwory ukryły się w tych kompozycjach. uścisk sprzed lat. Nie pozostał dziś ślad, lecz z miłości sprzed lat. Nie pozostał dziś ślad, lecz z miłości sprzed lat. Nie pozostał dziś ślad, lecz z miłości sprzed lat. Nie pozostał dziś ślad, lecz z miłości sprzed lat. Nie pozostał dziś ślad, lecz z miłości sprzed lat. Nie pozostał dziś ślad. Miejsce pełne słońca, wbrew temu, co się dzieje za oknem, przynajmniej w Warszawie. Już widzę, że niektóre wprawne uszy trójkowych słuchaczy rozpoznały, jakie kompozycje zostały tutaj samplowane. Czesław Niemen, Odeszłaś już i Irena Jarocka w utworze Zgubiłam to wszystko. A właściwie oczywiście fragmenty tych utworów, które pojawiają się w dwóch innych kompozycjach, Odeszłaś już i Miejsce, za które odpowiedzialny jest pejzaż, czyli Bartosz Kruczyński, producent muzyczny i DJ związany z kolektywem DJ-skim The Very Polish Cat Outs. No i tak się wspaniale złożyło, że w ten piątek podzielił się ze światem nową płytą zatytułowaną Wyspa. A na tej płycie 20 utworów i około 200 sampli. Polskie, oldschoolowe wokale, trochę jazzu, trochę soulu, również hip-hopu i ten fantastyczny, niezwykle relaksujący klimat. Ale żeby Państwa jeszcze nie usypiać, to trochę ten leniwy klimat ożywimy i posłuchamy kolejnego remiksu, ale tym razem stworzonego przez dwóch francuskich producentów, którzy na warsztat wzięli utwór Keep Moving grupy Jungle. Thank you. mały zastrzyk energii od grupy Jungle. Keep Moving, świetnie zremiksowany przez Gasparda Osz i Wiktora Lumum. To przed chwilą pojawiło się na trójkowej antenie. Utwór, który w oryginale brzmi doskonale, ale remiks, mam wrażenie, wydobył z niego taką mocno taneczną esencję. Polecam przetestować w piątkowy wieczór, bo wtedy brzmi chyba jeszcze lepiej. A teraz, proszę Państwa, trochę niespodziewany duet i utwór, który, przyznam szczerze, absolutnie zauroczył mnie od pierwszego usłyszenia i coś mi się wydaje, że Państwu również się spodoba. A jeśli nie, to tym razem reklamacji nie uwzględniam. 405, Metronomy i Big Peak. jeden z elementów fantastycznej epki Posse Volume 1 grupy Metronomy. Epki, która ukazała się 15 września i na której oprócz Big Peak, którą słyszeli Państwo przed chwilą, wielu znakomitych gości, m.in. Spill Tap, Pinty czy Brian Nasty, choć oczywiście najważniejsza jest to grupa Metronomy, bez dwóch zdań. 5 kompozycji, jak się pewnie Państwo domyślają po usłyszeniu singla 405 kompozycji znakomitych, więc serdecznie polecam Państwu posłuchać tego króciutkiego albumu w całości. A my, pozostając przy kobiecych głosach, posłuchamy kolejnej nowości i bardzo hipnotyzującej kompozycji zatytułowanej Geometry of You. niezwykle klimatyczne. Geometry of You. To przed chwilą wybrzmiało nam na trójkowej antenie. A za ten utwór odpowiedzialna jest amerykańska wokalistka i skrzypaczka Joan S. A. Policewoman, ale towarzyszy jej również dwóch świetnych muzyków, Dave Okumu i Tony Allen, z którym Joan udało się nagrać tę kompozycję na początku 2020 roku. Słychać zresztą, że Tony Allen był nie tylko jednym z drobnych elementów tej kompozycji, ale też bardzo zaangażowanym współtwórcą. Geometry of You jest piosenką o pewnym przeplataniu się matematyki i zasad ze zmysłowością, a jak twierdzi Joan, to było właśnie to, co Tony Allen robił za każdym razem, kiedy siadał do gry. Pięknie zestawiał ze sobą te dwa elementy. Minęło praktycznie półtora roku od jego śmierci, ale tak jak w przypadku Geometry of You, ciągle gdzieś odnajdują się wcześniej niepublikowane kompozycje i nagrania z jego gościnnym udziałem. Bardzo to cieszy i daje takie poczucie, jakby Tony Allen nadal był wśród nas. I oby jak najwięcej takich niespodziewanych muzycznych odkryć. Niezwykle smaczna porcja psychodelicznych dźwięków od grupy Vanishing Twin. The Lift, czyli ich świeżutki singiel, a przy okazji zapowiedź tego, co się wydarzy 15 października. A wydarzy się nowiutki album, który będzie takim małym zapisem szaleństw ostatniego roku, czyli tej specyficznej codzienności w pandemii i swego rodzaju zaklęciem odczarowującym. To niekoniecznie dobre wspomnienie. Ja się nie mogę doczekać, nie wiem jak państwo. Mam zresztą wrażenie, że każdy singiel promujący tę płytę promuje ją doskonale, więc właściwie nie ma innego wyjścia, tylko czekać na ten 15 dzień października. Na trójkowym zegarze 21 minut do godziny 17. No to ja mam dla państwa coś specjalnego, czyli prawie cotygodniową polecajkę od słuchaczy. I na dziś świeżutkie nagranie, które pojawiło się przedwczoraj, przynajmniej w tej wersji. I przedwczoraj też zostało mi podesłane przez stałego słuchacza Nikifora. Kade Bostany i Valeria Stojka w utworze Take Me to the Moon. Take Me to the Moon. To przed chwilą wybrzmiało nam na antenie radiowej Trójki. Nagranie live nie z Księżyca, ale też wysoko, bo z dachu hotelu Helvetii w Szwajcarii. I jak napisał Nikifor, który ten utwór podesłał, trąbka robi robotę. I ja się z tym w 100% zgadzam. Mam zresztą takie wrażenie, że ta wersja jest sporo ciekawsza od oryginału, który chyba półtora roku temu się ukazał. To była cotygodniowa muzyczna polecajka od słuchacza, więc ja, korzystając z okazji, przypomnę, że jeśli mają Państwo więcej kompozycji, którymi chcą się Państwo ze mną i z resztą trójkowych słuchaczy podzielić, to śmiało można pisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Coś za tydzień wybierzemy i spróbujemy zaprezentować w audycji, czy już Państwo słyszeli. A teraz czas na płytę, o której już nieraz w tej audycji mówiłam, ponieważ z niecierpliwością na nią czekałam. What We Call Life, czyli najnowszy album Jordana Rakeya i jeden z bardzo pięknych elementów tej płyty, zatytułowany Unguarded. For a while, I let myself imagine that fear of love had me. But deep ties, 20 years of habit can break down from me. These days, I'm finding time to reappear or fall away from it. If I could pen myself a letter, I'd give him life for better. Czwarty studyjny album Jordana Rakeya, What We Call Life. Album kompletny, album, który nie zawodzi i który jest wypełniony pięknymi kompozycjami. I chyba jest najbardziej osobistą płytą artysty. Jordan Rakey przyznał zresztą, że zanim pojawiła się nowa płyta, długo uczęszczał na terapię i to, czego się nauczył i to, co odkrył podczas spotkań z terapeutą, doprowadziło go do powstania tej płyty. I w pewnym sensie otworzyło niektóre ścieżki zarówno w życiu, jak i w muzyce. A skoro jesteśmy, proszę Państwa, otoczeni taką prawie jesienną już melancholią i skoro jesteśmy przy męskich głosach, to poczęstuję Państwa jeszcze jedną przepiękną kompozycją Line of Fire. What would you do if it all came back to you? It's crest of your tree, bright as lightning. What would you say if you had to? Leave everything behind, even though for once you're shining. You're standing on higher ground, but when you hear the sound, you realize it's just the wind. And you notice it matters who and what you let under your skin. Put to the test, would you step back from a line of fire? Hold everything back, all emotions and desires. Convince yourself to be someone else and look back from the world. Your lack of confidence, what you choose to believe in, dictates your rise or your fall. Dictates your rise or your fall, with no one else around you, no one to understand you, no one to hear your calls. Look through all your dark corners. When you're backed up against a wall, step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Step back from a line of fire. Niezwykły Jose Gonzalez i Line of Fire. Przedostatni utwór w audycji, czy już Państwo słyszeli w programie trzecim Polskiego Radia. I zanim posłuchamy utworu ostatniego, to ja się z Państwem szybciutko pożegnam. Nazywam się Justyna Grabasz. Audycję realizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. A na koniec cover. Cover Manamu w wykonaniu Ralfa Kamińskiego, więc chyba możemy uznać, że na zakończenie mamy zestaw doskonały. Biegnij razem ze mną. Do usłyszenia.